Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα, 107 και 1 στη Θεσσαλονίκη. Γιώργος Δαβαρίνος στη ρύθμιση του ήχου. Δέσποινα Καλοχέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γράφετε Real και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Και βεβαίως οι προκλήσεις από την πλευρά της Τουρκίας εντείνονται, κλιμακώνονται οι δηλώσεις οι οποίες κάνει ο κύριος Ερντογάν, ο οποίος έφτασε μέχρι την Τροπολιτσά. Θυμηθείτε όμως το πλαίσιο μέσα στο οποίο έχουμε αυτή την κλιμάκωση. Τα τελευταία 2-3 χρόνια οι ελληνικές κυβερνήσεις πανηγυρίζουν για το γεγονός ότι η αναβάθμιση των σχέσεων της Ελλάδας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, κυρίως με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά συνολικά με τους καλούς μας συμμάχους σε ΝΑΤΟ και σε Ευρωπαϊκή Ένωση, τι έχουν καταφέρει αυτές οι αναβαθμίσεις των σχέσεων, την απομόνωση, λέει, της Τουρκίας. Αυτό δεν ακούμε χρόνια τώρα. Αυτό ακούμε χρόνια τώρα. Και μάλιστα αυτή η αναβάθμιση, οι καλύτερες δυνατές σχέσεις που είχαμε ποτέ με τις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν οικοδομηθεί στο πλαίσιο ενός στρατηγικού διαλόγου και μια στρατηγική συνεργασίας που εγκαινιάστηκε επί αριστερού, μην το ξεχνάμε αυτό, ΣΥΡΙΖΑ, και υλοποιήθηκε, εφαρμόστηκε όλο αυτό το σχέδιο επί Νέας Δημοκρατίας με την μετατροπή ολόκληρης της επικράτειας της χώρας σε μια αμερικανονατοϊκή βάση. Από την Αλεξανδρούπολη μέχρι τη Σούδα. Επαναλαμβάνω, ποιο είναι το μότο, το κυβερνητικό, αλλά συνολικά το ευρωατλαντικό σε ό,τι αφορά το εγχώριο πολιτικό σύστημα? Ότι με αυτή την τακτική και με αυτή την φοβερή αναβάθμιση των σχέσεών μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, τι έχουμε? Έχουμε διασφαλίσει την εδαφική μας ακεραιότητα. Διότι τι? Διότι μας στηρίζουν οι σύμμαχοι. Αυτό δεν ακούμε? Ακούστε λοιπόν τώρα τι συνέβη με το State Department. Διότι αυτό το οποίο ακούμε από τα κυβερνητικά χείλη, αυτό το οποίο ακούμε από τους πολιτικούς φορείς του ευρωατλαντισμού, αλλά και από το μηντιακό σύστημα του ευρωατλαντισμού, είναι για αυτή την ανακοίνωση που εξέδωσε το State Department χτες, η οποία τι ήταν? Ήταν μια έκκληση τελικά να τα βρουν η Ελλάδα με την Τουρκία. Ξέρετε τι προηγήθηκε? Αυτό το οποίο προηγήθηκε και είναι αποκαλυπτικό ως προς τη στάση των Ηνωμένων Πολιτειών απέναντι στις τουρκικές αιτιάσεις επί της ελληνικής κυριαρχίας σε νησιά του Αιγαίου, είναι οι απαντήσεις που έδωσε on camera, επαναλαμβάνω, on camera, στις κάμερες έγιναν αυτά, του εκπροσώπου τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Πέρα λοιπόν από την έκκληση, επαναλαμβάνω έκκληση, που έκανε το State Department και προς τις δύο πλευρές, για να τα βρουν η Ελλάδα και η Τουρκία, αποκαλύφθηκε με αυτή τη στάση του εκπροσώπου τύπου του State Department ο τρόπος που θα γίνει αυτό. Ο τρόπος δηλαδή που θα τα βρούμε, ρε παιδί μου. Συγκεκριμένα λοιπόν, σε σχετική ερώτηση, ο κύριος Price, έτσι λέγεται ο εκπρόσωπος του State Department, απέφυγε, επαναλαμβάνω, να απαντήσει σε ευθεία ερώτηση εάν τα νησιά του Αιγαίου, τα οποία διεκδικεί η Τουρκία, είναι ελληνικά. Αυτό τον ρώτησαν. Τον ρώτησαν, είναι ελληνικά τα νησιά αυτά? Και ο Αμερικάνος έκανε τον Αμερικάνο. Έχουμε λοιπόν μία ακόμα απόδειξη ότι η τουρκική αυτή επιθετικότητα και η αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας στο Αιγαίο στηρίζεται και από τη στάση των Ηνωμένων Πολιτειών. Επαναλαμβάνω, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών αν και ρωτήθηκε τρεις φορές ρωτήθηκε για το θέμα της κυριαρχίας των ελληνικών νησιών και τις τρεις φορές απέφυγε να απαντήσει για την κυριαρχία και τι έκανε. Καλούσε την Ελλάδα να τα βρει με την Τουρκία μέσω διαλόγου, έτσι ώστε να μην προκαλούνται εντάσεις, όπως είπε, στο ΝΑΤΟ. Θα σας διαβάσω ολόκληρο το διάλογο, ο οποίος διεμήφθη κατά τη διάρκεια της χτεσινής λοιπόν ενημέρωσης του εκπροσώπου τύπου του State Department, δημοσιογράφος. Η Ελλάδα πρόσφατα ανέπτυξε δεκάδες τεθωρακισμένα οχήματα και άρματα στα νησιά με αποστρατιωτικοποιημένο στάτους κοντά στην υπηρετική Τουρκία. Σας ανησυχεί ή όχι ότι οι εντάσεις που προκαλούνται από την Ελλάδα κλιμακώνονται? Σημειώστε ότι αυτή είναι ερώτηση Τούρκου δημοσιογράφου. Ακούστε λοιπόν πώς απαντάει στον Τούρκο δημοσιογράφο ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Η βασική μας έρνοια είναι ότι την ώρα που η Ρωσία έχει και πάλι εισβάλει σε ένα ανεξάρτητο κράτος και η διατλαντική και παγκόσμια κοινότητα στέκεται στο πλευρό του λαού της Ουκρανίας, δεν είναι η ώρα για δηλώσεις ή πράξεις που θα δημιουργήσουν εντάσεις μεταξύ των συμμάχων του ΝΑΤΟ. Συνεχίζουμε να ενθαρρύνουμε τους νατοϊκούς συμμάχους μας να συνεργαστούν και να διατηρήσουν την ειρήνη και την ασφάλεια στην περιοχή και να επιλύσουν τις όποιες διαφορές μπορεί να έχουν διπλωματικά. Προσέξτε, στην απάντηση που δίνει ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών στον Τούρκο δημοσιογράφο, στην απάντησή του αποδέχεται όλες τις αιτιάσεις που περιλαμβάνονται στην ερώτηση του Τούρκου δημοσιογράφου. Τι δηλαδή? Ότι η Ελλάδα στέλνει δεκάδες τεθωρακισμένα οχήματα και άρματα στα νησιά, ότι παραβιάζει το αποστρατιωτικοποιημένο στάτους η Ελλάδα, ότι όλα αυτά τα κάνει στην υπηρετική Τουρκία η Ελλάδα και το γεγονός ότι προκαλούνται εντάσεις γιατί η Ελλάδα κλιμακώνει. Αυτή είναι η ερώτηση του Τούρκου δημοσιογράφου. Σε αυτό απάντησε με τον τρόπο που σας διάβασα ο εκπρόσωπος του Αμερικάνικου Υπουργείου των Εξωτερικών. Έλα όμως που επανέρχεται ο δημοσιογράφος, Τούρκος επαναλαμβάνω, και ρωτάει: πάνω σε αυτό μπορείτε να μας πείτε εάν αυτά τα νησιά είναι, εάν ανήκουν στην Ελλάδα ή στην Τουρκία? Πόσο πιο σαφής να είναι η ερώτηση? Απαντάει λοιπόν ο εκπρόσωπος του Αμερικάνικου Υπουργείου των Εξωτερικών: το ξαναλέω, ενθαρρύνουμε τους νατοϊκούς μας συμμάχους να επιλύσουν οποιασδήποτε διαφορές που μπορεί να έχουν διπλωματικά. Δεν ξέρει ο κύριος αυτός σε ποιον ανήκει η Σάμος. Δεν ξέρει σε ποιον ανήκει η Ρόδος. Δεν γνωρίζει. Και επανέρχεται ξανά δημοσιογράφος: ποια είναι η θέση των Ηνωμένων Πολιτειών σε αυτό το θέμα? Στο θέμα δηλαδή της κυριαρχίας, της Σάμου και των νησιών εδώ στο Αιγαίο, των ελληνικών. Και ξαναπαντάει ο κύριος εκπρόσωπος της μεγάλης μας συμμάχου χώρας, των Ηνωμένων Πολιτειών: πιστεύουμε ότι πρέπει να παραμείνουμε επικεντρωμένοι στο ότι υπάρχει μια συλλογική απειλή εναντίον όλων μας και στη ρωσική επιθετικότητα. Αυτή είναι η απάντηση, ήταν η απάντηση του εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών στο ερώτημα αν τα νησιά τα οποία διεκδικεί η Τουρκία είναι ελληνικά ή τουρκικά. Αυτή είναι η απάντηση που έδωσε. Και τώρα τίθεται το πολύ απλό ερώτημα. Ο τρόπος με τον οποίο απαντά on camera ο κύριος State Department, ο οποίος μετά έβγαλε ανακοίνωση γραπτή για να πει ότι ναι, τελικά είναι τα νησιά αυτά ελληνικά, αλλά στην κάμερα μπροστά δεν το ξέρε αυτό. Ερώτηση: αυτού του είδους οι τοποθετήσεις του Αμερικανικού Υπουργείου των Εξωτερικών είναι ή δεν είναι τουλάχιστον έμεση κάλυψη στις διεκδικήσεις της Τουρκίας? Το να το ρωτάς εάν τα νησιά του Αιγαίου, η Σάμος και τα άλλα είναι ελληνικά και αυτός να σου λέει βρείτε τα στις μεταξύ σας διαφορές, αυτό είναι ή δεν είναι κάλυψη των διεκδικήσεων της Τουρκίας. Απέναντι τώρα σε αυτή την αποθεωτική από την άποψη του συμμαχικού αγλαΐσματος στάση των Αμερικάνων, τι βγαίνει και λέει σήμερα ο κύριος Μητσοτάκης, η ελληνική κυβέρνηση, της προθυμίας και του είμαστε δεδομένοι σύμμαχοι και εταίροι. Βγαίνει σήμερα λοιπόν ο κύριος Μητσοτάκης, μία μέρα μετά τα δεν ξέρω, γιατί αυτό είπε τούτος εδώ, δεν ξέρει αν η Σάμος είναι ελληνική, και λέει ότι η Ελλάδα, λέει, έχει στο πλευρό της τους συμμάχους της. Βγαίνει το πρωί στο Υπουργικό Συμβούλιο ο κύριος Μητσοτάκης και επικαλείται τις πλάτες των συμμάχων, αυτών δηλαδή που κάνουν πλάτη στις τουρκικές διεκδικήσεις. Αυτό επικαλέστηκε σήμερα ο κύριος Πρωθυπουργός στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, αναφερόμενο στην κλιμακούμενη ένταση από την πλευρά της Τουρκίας. Σας διαβάζω. Απέναντί τους δεν έχουν μόνο την Ελλάδα, έχουν ολόκληρη την Ευρώπη, αλλά και τους συμμάχους μας στο ΝΑΤΟ. Αυτό κατάλαβε. Και αυτό είπε ο κύριος Μητσοτάκης σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο. Την ώρα που αυτοί απαντούν λοιπόν ότι δεν ξέρουν εάν είναι ελληνικά ή τουρκικά τα νησιά στο Αιγαίο, ο κύριος Μητσοτάκης, τη στιγμή που αυτοί θεωρούν στρατηγικό εταίρο την Τουρκία, την οποία θέλουν βεβαίως να αγκιστρώσουν στο δυτικό στρατόπεδο, την ώρα που δίνουν αέρα στα πανιά της τουρκικής επιθετικότητας οι Αμερικάνοι, μπαζαρεύοντας με όλους τους τρόπους μαζί της, η ελληνική πλευρά, δια του κυρίου Πρωθυπουργού, μας λέει ότι έχουμε στο πλευρό μας τους συμμάχους μας, αυτούς που δεν ξέρουν εάν η Σάμος είναι ελληνική. Το λιγότερο που μπορεί να πει κανείς για τη στάση της κυβέρνησης απέναντι σε αυτή την κατάσταση η οποία διαμορφώνεται, για τη στάση, την εξόχως νατοϊκή, ευρωατλαντική, δεδομένη και πρόθυμη στάση της κυβερνήσεως, είναι ότι έχουμε μία λογική τουλάχιστον εφησυχασμού, που είναι εκτός τόπου και εκτός χρόνου. Και δεν έχουμε μόνο μία στάση εφησυχασμού, που είναι εκτός τόπου και εκτός χρόνου, αλλά έχουμε και ένα απίθανο ξέπλυμα. Ένα απίθανο ξέπλυμα, για μια βέβαια ακόμα φορά, των καλών μας συμμάχων, με τους οποίους έχουμε τις καλύτερες σχέσεις που είχαμε ποτέ. Ίσως είχαμε λίγο καλύτερες όταν ρίχναν κάτι να πάλουμε εδώ στα ελληνικά βουλά το 48-49. Έχουμε λοιπόν ένα ξέπλυμα των αγαπημένων μας συμμάχων και μάλιστα ο κύριος Πρωθυπουργός έχει την άποψη, και αυτή μετέφερε στο Υπουργικό Συμβούλιο, πως η τουρκική, λέει, κυβέρνηση εξακολουθεί τα ψέματα και τις απειλές, αλλά σε αυτό, λέει, το παιχνίδι έχει μείνει μόνη της. Έχει μείνει μόνη της η Τουρκία σε αυτό το παιχνίδι. Η Τουρκία που έχει μείνει μόνη της σε αυτό το παιχνίδι είναι αυτή που ο εκπρόσωπος τύπου του Αμερικάνικου Υπουργείου των Εξωτερικών δεν ξέρει ακριβώς εάν η Τουρκία διεκδικεί τη Σάμο και άλλα νησιά εδώ, στην Ελλάδα. Αυτοί λοιπόν είναι οι σύμμαχοι. Αυτοί και αν είναι σύμμαχοι, ξέρετε, τούτο εδώ, του εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, έρχεται λίγες μέρες μετά από όσα δήλωσε ένας άλλος μεγάλος φίλος, νατοϊκός φίλος της χώρας, Ποιος? Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, ο Στόλτεμπεργκ. Ήταν λοιπόν ο Στόλτεμπεργκ, ο οποίος με προκλητικό τρόπο έριξε τις προάλλες νερό στο μήλο της τουρκικής επιθετικότητας και στη συνέχεια μιας, στη συνέχιση μιας, πώς το λένε, αναθεωρητικής εξωτερικής πολιτικής. Έδωσε συνέντευξη λοιπόν ο κύριος Στόλτεμπεργκ και κλήθηκε να σχολιάσει τη στάση της Τουρκίας έναντι της Ελλάδας. Τι είδε ο κύριος Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ? Είδε κάποιες διαφορές και κάποιες διαφωνίες. Αυτή ήταν η δήλωσή του. Ούτε επιθετικότητα είδε ο καλός μας σύμμαχος, ούτε προκλητικότητα είδε ο καλός μας σύμμαχος, ούτε κλιμάκωση της αμφισβήτησης ελληνικής κυριαρχίας είδε ο καλός μας σύμμαχος. Τι είδε όμως? Ακούστε τι είδε. Δήλωσε: για την Τουρκία επιπλέον πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι είναι ο σύμμαχος του ΝΑΤΟ ο οποίος έχει υποφέρει περισσότερο από τρομοκρατικές επιθέσεις και λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη τις εκφραζόμενες ανησυχίες σχετικά με αυτές τις απειλές. Αυτά βρήκε να πει ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ σε ό,τι αφορά εκείνα τα οποία λέει ο Ερντογάν και το αστικό πολιτικό σύστημα της Τουρκίας. Ο Ερντογάν μαζί με τον φασίστα εθνικιστή συγκυβερνήτη του σε ό,τι αφορά τα ζητήματα της ελληνικής κυριαρχίας. Να αγαπάμε την Τουρκία. Αυτό μας είπε. Και βεβαίως την αγαπάμε την Τουρκία από την άποψη του τουρκικού λαού. Και αυτό προκύπτηκε από τις δημοσκοπήσεις που γίνονται εδώ στη χώρα, που πάνω από το 70-75% του ελληνικού λαού λέει ότι δεν αισθάνεται έχθρα με τον τουρκικό λαό, ότι θρέφει αδερφικά αισθήματα απέναντι στον τουρκικό λαό. Αντίστοιχες δημοσκοπήσεις τέτοιες υπάρχουν και στην Τουρκία. Παρά τις προσπάθειες του πολιτικού συστήματος της Τουρκίας να ποτίσει με το σαράκι και το δηλητήριο του φασισμού και του εθνικισμού την τουρκική κοινωνία, πάνω από το 60% του τουρκικού λαού απαντάει ότι έχει θρέφει αδελφικές σχέσεις απέναντι στον ελληνικό λαό. Την ίδια ώρα όμως που οι δύο λαοί και οι δυο μας αχ και βαχ που έλεγε το τραγούδι «Εσύ Χριστό και εγώ Αλλάχ», την ίδια ώρα οι σύμμαχοί μας οι αγαπημένοι και εκείνοι οι οποίοι εκπροσωπούν τα συμφέροντα που καμία σχέση δεν έχουν με τα συμφέροντα των λαών μας λένε ότι πρέπει να τα βρούμε. Να τα βρούμε σε ποια βάση? Στη βάση που θα διευκολύνει το ΝΑΤΟ, γιατί ξέρετε, η γεωγραφία του ΝΑΤΟ δεν έχει καμία σχέση με τη γεωγραφία σε ό,τι αφορά τα εθνικά σύνορα. Διότι το ΝΑΤΟ και οι Αμερικάνοι έχουν καταστήσει σαφές δεκαετίες τώρα ότι ποσός τους νοιάζει τι θα γίνεται στο Αιγαίο και πού θα είναι τα σύνορα μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Αυτό που τους ενδιαφέρει είναι να μείνουν αδιατάρακτα τα νατοϊκά σύνορα. Αυτό τους ενδιαφέρει. Το ερώτημα είναι τι κάνει η ελληνική πολιτική τάξη, αυτή η οποία τα έχει δώσει όλα στους Αμερικάνους, σε αυτούς που δεν ξέρουν αν η Σάμος είναι ελληνική. Και εσύ λαός, Ιησού Χριστό και το αλλά. Όμως κι οι δυο μας αυγεβά. Εσύ Χριστό και το αλλά. Όμως κι οι δυο μας αυγεβά. Λίγο από το τάση μου, αδερφή και καρδάση μου. Τούρκος εγώ και εσύ Ρωμινιός, κι εγώ λαός και εσύ λαός. Εσύ Χριστό και εγώ. Όμως κι οι δυο μας αυγεβά. Για να δούμε λοιπόν τι έγινε στην ενημέρωση του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ. Πάμε στην Αμερική. Είναι εκεί ο καλός μου φίλος, ο εκλεκτός συνάδελφος, ο Θανάσης ο Τσίτσας. Θανάση, καλησπέρα. Καλό απόγευμα, Νικόλα. Καλό απόγευμα και στους ακροατές. Τι έγινε, τι έζησες εκεί? Καταρχήν, θα μου επιτρέψεις να κάνω μια εισαγωγή. Παρακαλώ. Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να ερωτάτε επανειλημμένα ο εκπρόσωπος του State Department για την ελληνική κυριαρχία των νησιών. Γιατί και δεδομένη είναι και κατοχυρωμένη από τις διεθνείς συνθήκες εδώ και ένα αιώνα. Και γιατί πρέπει συνέχεια να επιβεβαιώνουμε αυτή τη στήριξη από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Μπορεί να γίνει μια φορά, μπορεί να γίνει δύο φορές, αλλά η επανάληψη νομίζω ότι... κάτι κρύβει, κάτι άλλο κρύβει που πραγματικά δεν ξέρω και νομίζω ότι πρέπει να το σημειώσουμε αυτό. Δεν ξέρω αν είναι ανασφάλεια ή επιβεβαίωση, αλλά το να ζητάμε συνέχεια από το State Department να επιβεβαιώσει κάτι το οποίο είναι κατοχυρωμένο από διεθνείς συνθήκες εδώ και αιώνα είναι και λίγο μια μεγάλη ανασφάλεια. Εχθές, δεν ξέρω αν μας συμφωνείς, αλλά είναι προσωπική μου άποψη. Εχθές ο πρόσωπος τύπου ρωτήθηκε από έναν Τούρκο δημοσιογράφο για αυτό που έγινε στη Λέσβο. Είπε ότι η Ελλάδα είχε αναπτύξει πρόσφατα δεκάδες τεθωρακισμένα οχήματα και άρματα μάχης σε νησιά μη στρατιωτικού καθεστώτος και το ρώτησε αν ανησυχούν αν οι εντάσεις και οι κλιμακώσεις που προκαλούνται από την Ελλάδα αν αυξάνονται πραγματικά. Εκείνος απάντησε ότι τώρα δεν είναι ώρα για δηλώσεις οι ενέργειες που θα μπορούσαν να αυξήσουν τις εντάσεις μεταξύ των συμμάχων του ΝΑΤΟ και ότι συνεχίζουμε να ενθαρρύνουμε τους συμμάχους μας να συνεργαστούν για να διατηρήσουν την ειρήνη και την ασφάλεια στην περιοχή αλλά και να επιλύσουν τυχόν διαφορές που μπορεί να έχουν διπλωματικά. Εκεί παρενευλήθη συνάδελφος και ρώτησε αν αυτά τα νησιά που ανήκουν στην Ελλάδα, αν μπορείτε να μας πείτε αν αυτά τα νησιά ανήκουν στην Ελλάδα ή στην Τουρκία. Εκεί απέφυγε να απαντήσει on camera. Και σημείωσε ότι ενθαρρύνουμε τους συμμάχους μας στο ΝΑΤΟ να επιλύσουν και πάλι επανέλαβε δηλαδή στο ίδιο μοτίβο την απάντησή του. Είτε δεν ξέρει, είτε κάνει ότι δεν ξέρει. Αργότερα όταν ρωτήθηκε ποια είναι η θέση των Ηνωμένων Πολιτειών πάλι είπε ότι πιστεύουμε ότι πρέπει να παραμείνουμε συγκεντρωμένοι σε αυτό που αποτελεί συλλογική απειλή για όλους μας και αυτό είναι η επιθετικότητα της Ρωσίας. Λίγο αργότερα και αφού είχε δημιουργηθεί ντόρος, σε ερώτηση Ελλήνων ανταποκριτών πήραμε αυτό που σήμερα παίζουν όλα τα τηλεοπτικά κανάλια, η φωνική σταθμή και τα ελληνικά site ότι η κυριαρχία και η εδαφική κυριότητα όλων των χωρών πρέπει να γίνονται σεβαστές και να προστατεύονται. Υπάρχει μια παραδοξότητα και μια διγλωσία. Υπάρχουν από τη μία πάμε στη διγλωσία και από την άλλη πάμε στις ίσες αποστάσεις και πάλι από την αρχή. Έχω μάθει εδώ και 20 χρόνια ότι αυτά που λέει ο εκπρόσωπος του State Department τα λέει από το βήμα του State Department. Το τι δίνει στις γραπτές ανακοινώσεις είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Όχι δεν ισχύει, αλλά είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Απλώς σημειώνουμε αυτή τη διγλωσία και καμιά φορά τις ίσες αποστάσεις και αναρωτιόμαστε τι γίνεται. Μπορούμε να το αναλύσουμε και να πούμε ότι η γραφειοκρατία του State Department έχει μια διαφορετική άποψη σε σχέση με τον ρόλο της Τουρκίας στην περιοχή, όπως και διαφορετική και σε άλλο μήκος κύματος είναι η άποψη του Κογκρέσου. Τη γραμμή βέβαια τη χαράσει ο Λευκός Οίκος. Αλλά αυτή η στάση των Αμερικανών διπλωματών θα έλεγα ότι είναι αξιοπρεπή και έρχεται να προσθεθεί, Νικόλα, αν μου επιτρέπεις, και σε μια παρατήρηση που κάνανε υψηλόβαθμοι Αμερικανοί διπλωμάτες, Έλληνες διπλωμάτες στην Ουάσιγκτον, όταν χαρακτήρισαν την ομιλία του Πρωθυπουργού στο Κογκρέσο τον περασμένο Μάιο περίπου ως προκλητική προς την Τουρκία. Αυτά. Θανάση, να σε ρωτήσω κάτι. Ο εκπρόσωπος, ο εκάστοτε εκπρόσωπος, αλλά και ο νυν εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, είναι κάποιος περαστικός από εκεί, είναι κάποιος τυχαίος? Όχι, καθόλου τυχαίος. Είναι μάλιστα πολύ εκπαιδευμένος, διότι έχει να διαχειριστεί ένα όγκο απαντήσεων και τοποθετήσεων και είναι πάρα πολύ εκπαιδευμένος από την γραφειοκρατία του State Department. Ο συγκεκριμένος λέγεται ότι, ο Ned Price, ότι λέγεται ότι είναι περίπου ελιποβαρής. Εχθές έκανε σαν να μην γνώριζε ούτε καν που βρίσκεται η Ελλάδα και τα ελληνικά νησιά. Σαφώς υπάρχει ένα ζήτημα συντονισμού. Σαφώς αυτή η διοίκηση που υπάρχει στο State Department τους τελευταίους μήνες έχει απογοητεύσει ως προς την παραγωγή της δουλειάς και την αποτελεσματικότητά της, ακόμα και τους ίδιους Αμερικανούς. Υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα. Αλλά σε μια τέτοια κρίσιμη στιγμή, σε μια ελληνοτουρκική διαμάχη που παίζεται η ασφάλεια, αν θέλεις, της νοτιοανατολικής πτήρας του ΝΑΤΟ, θα έπρεπε να είναι πιο προσεκτική και να βγαίνουν προς τα έξω με πιο καθαρές απόψεις. Τουλάχιστον έτσι όπως εκφράζεται από την επίσημη αμερικανική ηγεσία. Διότι η αμερικανική ηγεσία με τη συμφωνία των βάσεων, έτσι όπως εμείς την υπογράψαμε, έχουμε μια ξεκάθαρη τοποθέτηση για τον ρόλο μας, είναι αναβαθμισμένος, προσθέθηκαν άλλες 4 βάσεις στην Ελλάδα, υπάρχει μια δεύτερη σούδα στην Αλεξανδρούπολη, είναι γεγονός ότι αναβαθμιζόμαστε, είναι γεγονός ότι μας υπολογίζουν περισσότερο από τις προηγούμενες δεκαετίες, είναι γεγονός ότι ομογενείς με συνδυασμένες κινήσεις και οι ακτιβιστικές οργανώσεις έχουν χτυπήσει αλίπητα την τουρκική εξωτερική πολιτική εδώ στην Ουάσιγκτον. Είναι γεγονός ότι αυτό που λέω εγώ καμιά φορά, ο άτυπος υπουργός εξωτερικών της Ελλάδος, ο Ρόμπερ Μενέντες, βοηθάει τα μάλα στο ότι η Ελλάδα να πάρει αυτά που δικαιούται, κυρίως σε στρατιωτικό εξοπλισμό, βλέπε μερική άρση του εμπάργου στην Κύπρο, αλλά και να τοποθετηθεί καλύτερα στην περιοχή. Αλλά από την άλλη υπάρχει αυτή η βαριά γραφειοκρατία του State Department που έχει μια διαφορετική άποψη και αυτό πρέπει να το προσέξουμε. Βεβαίως γνωρίζεις ποια είναι η άποψή μου για τη μετατροπή της Ελλάδας σε μια απέραντη σούδα. Απόλυτα. Και βεβαίως θεωρώ ότι τώρα για μια ακόμα φορά καταραίει όλο αυτό το αφήγημα περί αναβάθμισης της χώρας. Η αναβαθμισμένη χώρα δεν είναι αυτή που εκείνος που την αναβαθμίζει τάχα μου δεν γνωρίζει αν η Σάμος και η Λίμνος είναι ελληνικά νησιά. Αλλά για να μην μπούμε σε αυτή τη συζήτηση, εγώ να καταθέσω το εξής. Εάν σήμερα καταστραφούν στον πλανήτη Γη από τον αστεροειδή που πυρπόλησε χτες η NASA, όλοι οι χάρτες του κόσμου, όλες οι συμβάσεις οι οποίες έχουν υπάρξει, όλα εκείνα που ορίζουν τα σύνορα στο πλαίσιο του έθνους κράτους, και μείνει μόνο αυτή η δήλωση του εκπροσώπου του State Department, οι άνθρωποι του μέλλοντος, αυτό το οποίο θα καταλάβουν είναι ότι ο εκπρόσωπος της αυτοκρατορίας αφενός αποδέχεται τις αιτιάσεις της Τουρκίας όταν δεν απαντά στην ερώτηση που του κάνει ο Τούρκος δημοσιογράφος που ισχυρίζεται για τα τεθωρακισμένα στα νησιά, για την κλιμάκωση που προκαλεί η Ελλάδα. Και δεύτερον, μη στρατιωτικού καθεστώτος. Μάλιστα, και δεύτερον, ο εκπρόσωπος της αυτοκρατορίας δεν ξέρει αν η Σάμος και η Λίμνος είναι ελληνικά νησιά. Αυτό θα μείνει. Ακριβώς. Ακριβώς. Θανάση, θέλω να σε ευχαριστήσω. Θέλω να σε ευχαριστήσω. Θέλω μια παραγγελιά. Βεβαίως. Δρόμοι παλιοί. Έτσι θα ξεκινήσουμε. Μείνε στο ίντερνετ. Να είσαι καλά, Θανάση μου. Σε ευχαριστώ για το πλήρες ρεπορτάζ. Περπατώ νύχτες των γυρισμών αναποτρεπτές κι η πόλη νεκρή. Ασήμαντη παρουσία μου βρίσκω σε κάθε γωνιά. Κάμε να σ' ανταμώσω κάποτε φάσμα χαμένο του πόδου μου. Εγώ ξεχασμένος γιατί τόσος να περπατώ κρατώντας μια σπίθα τρέμος βυστή στις υγρές μου παλάμες. Αφιερωμένο λοιπόν στον αγαπημένο φίλο και συνάδελφο το Θανάση του Τζίτσα που μας το ζήτησε. Έτσι λοιπόν θα πάμε σιγά σιγά προς το διάλειμμα, προς το δελτίο ειδήσεων. Αλλά πριν, πείτε μου κάτι. Επειδή η εικόνα η οποία υπήρχε σήμερα στους δρόμους της Αθήνας, εκεί στις 2 η ώρα, στις 3, στις 4, στις 5, ήταν η εξής. Είχαμε ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο του Κηφισού. Μπλοκαρισμένα όλα από Ρέντι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Μπλοκαρισμένα όλα στην κάθοδο. Μπλοκαρισμένα όλα στο ύψος της Αττικής Οδού. Μπλοκαρισμένα όλα στην είσοδο της Λεωφόρου Αθηνών. Μπλοκαρισμένα όλα στην άνοδο της Κηφισίας. Μπλοκαρισμένα όλα στην Αλεξάνδρας, στην Κατεχάκη, στη Μεσογείον Κατεχαία και Μεσογείων είναι οι δρόμοι που δεν ξέρει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αν είναι κρατικές οδοί. Το θυμάστε αυτό, έτσι. Μπλοκαρισμένα όλα στη Βασιλής Σοφίας. Μπλοκαρισμένα όλα περιμετρικά του Συντάγματος. Να ρωτήσω κάτι. Είχε καμιά απεργία σήμερα? Απεργούσαν μήπως οι εργαζόμενοι στα μέσα μαζικής μεταφοράς? Γιατί δεν είδα κανέναν πρωτοσαλταδόρο της ενημέρωσης να βγαίνει σήμερα και να αφρίζει. Το κυκλοφοριακό όμως είναι εδώ. Αφρίζανε οι πορτοσαλταδόροι τη στάχα μου ενημέρωσης προχτές. Γιατί προχτές? Γιατί προχτές όλο αυτό που σας περιέγραψα σήμερα το προκαλούσαν, λέει, οι εργαζόμενοι οι οποίοι έκαναν απεργία στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Σήμερα δεν έκαναν απεργία. Σήμερα δεν έκανε κανένας απεργία. Αυτή η εικόνα ποιος τη δημιούργησε? Μήπως την δημιούργησαν και τη δημιουργούν κάθε μέρα οι πολιτικές εκείνων τους οποίους στηρίζουν οι άλλοι που τα βάζουν με εκείνους που απεργούν και κινητοποιούνται, για να μην είναι έτσι κάθε μας μέρα? Έτσι μια σκέψη κάνω, γλυκά το λέω. Για τις Siemens, για τις Siemens θα τα πούμε αμέσως μετά τις 8, βεβαίως. Δεν ξέρω αν θα ζητήσει και αποζημίωση τώρα ο Χριστοφοράκος που αθωώθηκε, απειλάγει λόγω παραγραφής. Να σας πω, μπορεί να το δούμε και αυτό. Να ζητήσει αποζημίωση για ηθική βλάβη ενδεχομένως. Ακούσατε, σας διάβασα μοταμό τις δηλώσεις που έκανε ο υπουργός, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου των Εξωτερικών, του Αμερικάνικου, σε ό,τι αφορά τα ελληνικά νησιά, που δεν ήξερε ο συγκεκριμένος κύριος αν η Σάμος και η Λίμνος είναι ελληνικά νησιά. Ακούσατε και την ανταπόκριση που μας έδωσε ο Θανάσης ο Τσίσας. Σας διαβάζω λοιπόν ένα μήνυμα που έχει έρθει. Ο κύριος Παναγιώτης: οι ερμηνείες μου, λέει, που δίνετε, αγαπητέ, είναι αν μη τι άλλο απαράδεκτες. Πού είπε ο Αμερικανός εκπρόσωπος ότι δεν ξέρει αν είναι ελληνικά τα νησιά? Δεν κάνετε, λέει, δημοσιογραφία, κάνετε δημαγωγία. Αυτά μου τα γράφει ο κύριος Παναγιώτης. Ακούστε λοιπόν, αγαπητέ, να βγάλετε μαζί με τη φουστανέλα σας μεθαύριο, να βγάλετε και την αμερικανική σημαία. Αυτή σας ταιριάζει καλύτερα. Εκεί στο μπαλκονάκι, ξέρετε, είναι 28 σε κανένα μήνα. Βγάλτε και την αμερικάνικη σημαία δίπλα. Αυτή σας πάει κουτί. Το κορμί μας στο πρίμα λίστα. Για μια ζημιά που να κάνει άνω κάτω τη λογική σου. Θέλει τρέλα η ζωή μας και νοστιμιά. Άμα θες να βρεις τις πύλες του παραδείσου, μια γυναίκα, ένας άντρας και ένας θεός, ένας έρωτας θεός να μας σημαδεύει. Να σου δίνω τα φιλιά στον κεριόν το φως και να παίρνω αυτά πονούς μας απαγορεύει. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής, Real FM 97 και 8, στην Αθήνα 107 και 1 στην Θεσσαλονίκη. Γιώργος Νταβαρίνος στη ρύθμιση του ήχου. Δέσποινα Καλοχέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γράφετε Real και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600 με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος, στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Μια γυναίκα, ένας άντρας και ένας θεός. Σταυρούλα μου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα στον κύριο Ψαρά, καλησπέρα στη Λίνα, καλησπέρα στον Γιάννη. Ο Γιάννης σημειώνει αυτό το οποίο όλοι εμείς, οι εποχούμενοι προς την ιδιαίτερη πατρίδα μας, γνωρίζουμε δεκαετίες τώρα. Είχαμε άλλους δύο νεκρούς στην Πατρών Πύργου. Και γι' αυτό το θέμα έχει στερέψει το δάκρυ όχι των οικογενειών που χάνουν τους δικούς τους, όλων ημών των υπολείπων έχει στερέψει το δάκρυ και περισσεύει πλέον η οργή με αυτό το οποίο συμβαίνει εκεί. Καλησπέρα στον κύριο Μιλωνά, καλησπέρα στον Γιώργο τον Μπράχο, τον καλό τον φίλο, καλησπέρα στον Κώστα, καλησπέρα στον Παύλο. Βασίλη μου, κάτι μου λες για το μπλουζάκι της κυρίας. Δεν το ξέρω, στείλε μου. Τι γράφει το μπλουζάκι της, δεν ξέρω. Πρέπει να σας πω ότι όση ώρα κάνουμε εκπομπή, από τις 7 η ώρα που πήγαμε, έχει σπάσει το τηλεφωνικό κέντρο. Παίρνουν άνθρωποι για να μας μεταφέρουν την ευτυχία τους για το Power Pass. Γιατί σήμερα λέει καταβλήθηκαν τα Power Pass. Έχει σπάσει πραγματικά το τηλεφωνικό κέντρο. Πριν σας μεταφέρω ένα δείγμα του τι λένε οι άνθρωποι στην Δέσποινα έξω, να σας πω τι είπε ο κύριος Μητσοτάκης σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο. Ο κύριος Μητσοτάκης σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο είπε: είμαστε πρωταγωνιστές στην Ευρώπη στην αντιμετώπιση της ακρίβειας. Παίρνει λοιπόν ο άνθρωπος και λέει, ο αυτά που σας λέω τώρα είναι για κάτι κατοστάρικα παραπάνω στον λογαριασμό του ρεύματος από την προηγούμενη χρήση. Πήρα, λέει, η επιστροφή 1,3 ευρώ. Ο άλλος πήρε επιστροφή 0,5 ευρώ, 50 λεπτά. Στο κατάλογο που έχω εδώ, για να πάω στο ανώτερο ποσό, σε ό,τι αφορά τους ανθρώπους που, ξαναλέω, κατακλείζουν το τηλεφωνικό κέντρο, εσύ πήρες πολλά, αδερφέ. Πήρε 10 ευρώ αυτός. Προσέξτε λοιπόν τι συμβαίνει. Σήμερα λοιπόν έχει γίνει η καταβολή, δεν ξέρω αν έχει φτάσει σε όλους, του ποσού των δικαιούχων του Power Pass. Τι είναι το Power Pass, έχουμε πει τι είναι. Είναι η επιδότηση την οποία δίνει η κυβέρνηση, υποτίθεται, στους καταναλωτές, οι οποίοι έχουν πληρώσει τη ληστεία, έχουν πληρώσει τα μαυραγωρίτικα, έτσι, και όλο αυτό επιστρέφει στους μαυραγωρίτες. Για να δούμε τώρα πόσο είναι αυτό, πόσο αντιστοιχεί στον καθένα ληστεμένο. Σύμφωνα λοιπόν με το ποσό, το ποσό λοιπόν το συνολικό, το οποίο έχει καταβληθεί σήμερα, είναι 31,6 εκατομμύρια ευρώ. Πόσους αφορά? Αφορά 866.181 δικαιούχους. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Και εγώ θα είμαι και κουβαρντάς, πρέπει να σας πω. Όχι το 1,3 που μας λένε, όχι το 0,5, ούτε τα 10 ευρώ. Εάν κάνετε μία απλή διαίρεση, προκύπτει ότι κατά μέσο όρο εκείνο το οποίο αναλογεί αναδικαιούχο είναι 36,48 ευρώ. Πάρτε κουμπαράδες. Ωστόσο, είπαμε, ο κ. Μητσοτάκης τοποθετήθηκε σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο και το είπε, ήταν σαφής ο άνθρωπος. Είμαστε πρωταγωνιστές στην Ευρώπη στην αντιμετώπιση της ακρίβειας. Βέβαια, το είχε πει και λίγο νωρίτερα, ότι το φθηνότερο ρεύμα είναι αυτό που δεν καταναλώνεται. Επίσης, το φθηνότερο φαΐ είναι εκείνο που δεν τρως. Στο πλαίσιο προφανώς αυτού του πρωταγωνιστικού ρόλου στην Ευρώπη που έχει η κυβέρνησή μας στην αντιμετώπιση της ακρίβειας, στο πλαίσιο αυτής της πρωταγωνιστικής στάσης που έχει, οφείλεται και το γεγονός ότι με βάση τα στοιχεία τα δικά τους, έτσι, της Eurostat, δεν είναι κανένας κρυπτοκομμουνιστικός οργανισμός αυτός, καμία κρυπτοκομμουνιστική στατιστική υπηρεσία, με βάση λοιπόν τα στοιχεία της Eurostat, ένας στους τέσσερις αυτοαπασχολούμενους στην Ελλάδα βρίσκεται μπροστά στον κίνδυνο της φτώχειας. Για την ακρίβεια, το 27%. Και μέσα σε όλα τούτα, σε εκείνα και σε τ' άλλα, διαβάζω ότι σε αυτό το 15ήμερο που τρέχει του Σεπτέμβρη έχουν ξεκινήσει ξανά οι πληστηριασμοί της ανεξάρτητης ΑΑΔΕ για οφειλές στο δημόσιο. Αυτή δεν είναι, να ξέρετε, δεν είναι Siemens. Οι τη Siemens, είπαμε, αθωώθηκαν, απειλάγησαν, παρεγράφησαν τα αδικήματα. Διαβάζω λοιπόν ότι έχουν ξεκινήσει οι πληστηριασμοί και μαζί τους προφανώς έχει ξεκινήσει ο εφιάλτης χιλιάδων δανειοληπτών και οφειλετών της εφορίας. Και αυτοί, όσοι χρωστάνε στην εφορία, δεν είναι στην συνωμοταξία Siemens. Αυτοί δεν μπορούν να τύχουν απαλλαγής. Και βεβαίως βρισκόμαστε στη φάση των ηλεκτρονικών πληστηριασμών και διαβάζω επίσης ότι το επόμενο πεντάμινο είναι προγραμματισμένοι πάνω από 6.000 πληστηριασμοί βάσει του πλάνου που έχει εκπονηθεί. Πάμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι η δικηγόρος, η κυρία Κατερίνα Φραγκάκη. Κυρία Φραγκάκη, καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Μπογιόπουλε, σε εσάς και στους ακροατές σας. Πείτε μας, τι συμβαίνει, έχει ξεκινήσει αυτό το κακό? Έχει ξεκινήσει το κακό, είναι όπως ακριβώς το περιγράψατε. Έχουμε και αυτό το κίνδυνο πλέον και από την ΑΔΕ, παρότι δεν γινόντουσαν πληστηριασμοί στο προηγούμενο χρονικό διάστημα, μόνο για πολύ μεγάλες οφειλές και για μεγάλα ακίνητα. Τώρα βλέπουμε ότι ξεκινάνε πληστηριασμοί και για τα χρέη προς την εφορία. Δεν το συζητώ για τα χρέη προς τις τράπεζες και τα funds, όπου καθημερινά, να σας πω για την επόμενη εβδομάδα, είναι ήδη δρομολογημένοι 1.286 πληστηριασμοί, οι οποίοι μπορεί και να γίνουν τελικά άμα δεν βρεθεί μια εξοδικαστική λύση ή μια δικαστική λύση. Και στην πλατφόρμα αυτή τη στιγμή υπάρχουν ήδη 146.000 πληστηριασμοί, οι οποίοι επίκειται να γίνουν. 146.000. Ναι, οι οποίοι θα γίνουν το επόμενο χρονικό διάστημα. Οι επισπεύδοντες εδώ ποιοι είναι, κυρία Φραγκάκη, οι funds που μας λέτε, τράπεζες και τα λοιπά. Και τράπεζες και funds και ιδιώτες βεβαίως, αλλά και βλέπουμε τώρα ότι έχει ξεκινήσει και διαδικασία αυτή και από την ΑΔΕ. Σε αυτό τον, δεν ξέρω, είναι σοκαριστικός ο αριθμός, περιλαμβάνονται και πρώτες κατοικίες. Βεβαίως και πρώτες κατοικίες. Εγώ θα σας πω από την εμπειρία μου με τους πελάτες μου, δίνουμε τεράστια μάχη καθημερινά για να σώσουμε τα σπίτια των πολιτών. Έχουμε κάποια όπλα στα χέρια μας, είναι ο εξοδικαστικός μηχανισμός, ο οποίος βέβαια πάει με ρυθμούς χελώνας, θα έλεγα, με προβλήματα πολλά. Υπάρχει διαδικασία της εξοδικαστικής διαπραγμάτευσης, υπάρχει διαδικασία μέσω των δικαστηρίων, τα οποία δυστυχώς τις περισσότερες φορές είναι με το μέρος των τραπεζών και όχι με τους δανειολήπτες, έστω και αν μιλάμε για καταχρηστικές συμπεριφορές, τις οποίες τις καταγγέλουμε καθημερινά στα δικαστήρια. Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση για τον κόσμο. Αυτό εγώ που προτείνω σε όλους είναι να μην αφήνουν τα πράγματα την τελευταία στιγμή, γιατί δυστυχώς τότε είναι λίγες οι λύσεις που μπορούμε να ακολουθήσουμε. Πρέπει να ξεκινάει η διαδικασία της διαπραγμάτευσης πολύ πιο νωρίς. Και βλέπουμε ότι όταν κάποιος χρωστάει πάρα πολλά χρήματα, να σας το πω και αυτό, στους μεγαλοφιλέτες, εκεί τα funds κάνουν τεράστιες διαγραφές, ενώ αν κάποιος χρωστάει ένα μικρό ποσό και η αξία της περιουσίας του είναι, θα λέγαμε, ισόπωση, εκεί οι απαντήσεις που παίρνουμε από τα funds είναι ότι δεν θα γίνει διαγραφή, αλλά θα πρέπει το συγκεκριμένο πρόσωπο σε 3-4 χρόνια να αποπληρώσει την οφειλή του και να δώσει και μια μεγάλη προκαταβολή. Και σήμερα το αντιμετώπισα αυτό με συγκεκριμένο φαντ που είχα πάει με τους πελάτες μου, και δυστυχώς αυτό που βλέπω είναι ότι υπάρχει μια πολλές φορές απαράδεκτη συμπεριφορά από τα φαντς, τα οποία θέλουν σώνει και καλά να πάρουν πολύ περισσότερα χρήματα από αυτά που έδωσαν προκειμένου να αγοράσουν τα συγκεκριμένα δάνεια. Τώρα να θυμίσω, αυτά τα περίφημα funds είναι αυτά που με νόμο έχουν τη δυνατότητα να εμφανίζουν ένα μετοχικό κεφάλαιο της τάξης των 30.000, στείλουν παραρτήματα εδώ. Ακριβώς. Και κυνηγάνε τον κόσμο. Αυτή και είναι. Κυνηγάνε τον κόσμο. Υπάρχει μια εταιρεία διαχείρισης μπροστά, η οποία για να μπορέσουμε τις περισσότερες φορές να επικοινωνήσουμε μαζί τους, πρέπει να κάνουμε τάμα, να στέλνουμε επιστολές ξανά και ξανά, να παίρνουμε τηλέφωνα. Όσο εύκολα αυτοί βρίσκουν τον κόσμο και πολλές φορές τους απειλούν, τόσο δύσκολα είναι για μας να μπορέσουμε να έρθουμε σε επικοινωνία μαζί τους. Πράγμα το οποίο εγώ το έχω επισημάνει πάρα πολλές φορές, έχω στείλει και σχετικές επιστολές και στους υπουργούς, τους τα έχω γνωστοποιήσει. Δυστυχώς δεν βλέπω κάποια διαφοροποίηση στη συμπεριφορά τους. Αντιθέτως, αυτό που βλέπω είναι ότι έχουν μια σταθερή στάση, η οποία δεν αλλάζει με τίποτα. Και ο κόσμος αγωνιά να μην χάσει ακόμα και την πρώτη του κατοικία. Πείτε μου κάτι, γνωρίζουμε ότι το καθεστώς αυτό υπήρχε, συνεχίζεται το καθεστώς, οι τράπεζες να τους χρωστάς υποτίθεται 10 δραχμές. Mm-hmm. Και λέω υποτίθεται γιατί έχουν πάρει δισεκατομμύρια επί δισεκατομμυρίων αυτοί. Για τα κόκκινα δάνεια. Τα έχουμε πληρώσει 8 φορές δηλαδή. Εννοείται όλοι μας, ξανά και ξανά. Τους χρωστάς λοιπόν υποτίθεται 10 δραχμές. Να πουλάνε αυτές τις 10 δραχμές στο φαντ μία δραχμή. Μία δραχμή, πολύ σωστά. Αλλά να μην πηγαίνουν στον οφειλέτη και να του λένε 10 μου χρωστάς, δώσε μου ένα. Να τελειώνουμε. Έτσι. Το πουλάνε λοιπόν ένα στα funds και έρχονται μετά τα βάση και ξαναζητάνε το 10. Πολύ σωστά. Και βάζοντας αυτό συνεχίζεται. Και βέβαια συνεχίζεται και βάζοντας κάτι υπέρογκους τόκους, τους οποίους περισσότερες φορές δεν ισχύουν αυτά τα ποσά. Είναι κάτι αλλοπρόσωλη, αλλαπράσωλη τα οι οποίοι τίθενται τις περισσότερες φορές. Και σου λένε ότι εντάξει, χρώσταγε στο κεφάλαιο ήταν ας πούμε 10.000 ευρώ. Τώρα με τους τόκους έχει φτάσει 150.000 ευρώ και πρέπει να μου δώσεις 150.000 ευρώ. Ζητάμε να γίνει μια διαγραφή, να μπορέσει ο κόσμος τουλάχιστον να πληρώσει με βάση τα εισοδήματά του, με βάση την περιουσία του, και τις περισσότερες φορές λένε δώσε μου μια εφάπαξ καταβολή και βλέπουμε αν θα σου κάνω τελικά ρύθμιση. Μάλιστα. Αυτές είναι οι απαντήσεις που λαμβάνουμε. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτής της νομικής θωράκισης και ασυλίας που έχουν αυτά τα όρνια, εφόσον λοιπόν δεν καταφέρει ο άνθρωπος ο οποίος υπέστη τις συνέπειες αυτής της 15ου κρίσης, η διαδικασία είναι αυτή που είχε ψηφίσει τότε ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι αριστερός ο ΣΥΡΙΖΑ, θέλω να το θυμάστε αυτό, ο ΣΥΡΙΖΑ και εφαρμόζει μετά και η Νέα Δημοκρατία, πατάς ένα κουμπί και κάνουμε ηλεκτρονικό τον πληστηριασμό. Με το πάτημα ενός κουμπιού. Γίνεται η διαδικασία πλέον ηλεκτρονικά. Πολλές φορές δεν γνωρίζει καν ο κόσμος ότι έχει επαναπροσδιοριστεί ο πληστηριασμός και ξαφνικά του έρχεται ένα έγγραφο, ένα νομικό έγγραφο από το συμβολογράφο και πρέπει να φύγει από το ακίνητό του. Όλα γίνονται πολύ γρήγορα, με λίγα έξοδα, πάρα πολύ σύντομα και δυστυχώς ο κόσμος έχει λίγα όπλα στα χέρια του. Πολύ λίγα. Και σας λέω δυστυχώς βλέπω και ότι οι δικαστικές αποφάσεις πολλές φορές δεν είναι ευνοϊκές και αναγκαζόμαστε βεβαίως να το λύσουμε το θέμα έξω δικαστικά, διότι αν περιμένουμε από τα δικαστήρια να μας λύσουν το θέμα, πολλές φορές δεν βρίσκουμε αυτό που θέλουμε και ο κόσμος μπορεί να χάσει και το σπίτι του. Μέχρι να βγει ο κόσμος στους δρόμους, γιατί εγώ δεν βλέπω, με συγχωρείτε, άλλη λύση, έτσι, κόντρα σε αυτούς τους νόμους, υπάρχει κάτι να κάνει? Αυτό που πρέπει να κάνει είναι, σας λέω, να γίνεται μια εξωδικαστική διαπραγμάτευση. Έχω δει να γίνονται και γενναία κουρέματα. Έχω δει σε κάποιες περιπτώσεις να τρέχει και ο εξωδικαστικός μετά από πολλές πιέσεις που ασκήσαμε, αφού έπρεπε να πούμε ποια είναι τα τεχνικά προβλήματα και να διορθωθούν. Είναι μια δύσκολη διαδικασία για τους δικηγόρους που το χειριζόμαστε, αλλά βλέπω σε κάποιες περιπτώσεις ευδοκιμή και μπορεί ο κόσμος τουλάχιστον να ρυθμίσει και να δει και κάποια διαγραφή της οφειλής. Βέβαια, για μένα η λύση δεν είναι η μικρή διαγραφή. Σε αυτές τις περιπτώσεις που έχουν τεθεί, όπως είπαμε, τεράστιοι τόκοι, οι οποίοι είναι δυσβάσταχτοι και δεν μπορεί να ανταποκριθεί ο κόσμος, αυτό που θα πρέπει να γίνει όπως και δίποτε είναι να γίνουν γενναίες και μεγάλες διαγραφές. Κυρία Φραγκάκη, ευχαριστώ θερμά. Εγώ σας ευχαριστώ. Έντυσαν οι μοίρες μου με τραγούδια και με ευχές και την πόρτα μου άνοιξαν να φύγω να'ρθω να σε βρω. Ήρθαν πέντε ποταμοί να μου πλύνουν το κορμί, ήρθανε και δυο πουλιά να μου μάθουν το φιλί. Κάτω στους πέντε ποταμούς, κάτω στους πέντε δρόμους, είδα τους πέντε ρόλους τους, τους μικρούς σου όμους. Μα τα αγγίγμα μου αρνήθηκες, μαύρη σιωπή αιτήθηκες. Κάπλωσα τα χέρια μου και μείνα στην ερημιά. Με τόσα ψέματα που ντύθηκαν οι λέξεις, πώς να σου πω το σ' αγαπώ, να το πιστέψεις. Πήγα κι πια το νερό απ' την πηγή της λύθης, που σβήνει τα θυμίσματα κι όλους τους πόνους δίνει. Μα πιο βαθιά μου χάραξε τη θύμιση στο πόνο και μείνα πάντα να ζητώ ένα φιλί σου μόνο. Με τόσα ψέματα που ντύθηκαν οι λέξεις, πώς να σου πω το σ' αγαπώ, να το πιστέψεις. Πρέπει να σας πω σχετικά με το Power Pass, έχουμε νικητή. Έχουμε νικητή. Δεν είναι η Μαρίνα, που από ό,τι μου λέει πήρε 2,18 ευρώ. Ο νικητής είναι ο Μιχάλης. Ο Μιχάλης πήρε 18 και 20. Κερνάει, λέει, όλο το σταθμό. Νερό, λέει, εμφιαλωμένο από εκείνα τα μικρά. Ευχαριστούμε, Μιχάλη. Λοιπόν, υπάρχουν μερικά πράγματα τα οποία με ξεπερνάνε, νομίζω όλους μας, και αναφέρομαι σε αυτό το οποίο συμβαίνει στο παιδοκαρδιοχειρουργικό του Αγία Σοφία. Το να ακούς λοιπόν ότι υπάρχει μία λίστα που περιλαμβάνει 3.000 παιδιά τα οποία δεν μπορούν να έχουν την απαραίτητη φροντίδα διότι δεν υπάρχουν, λέει, αναισθησιολόγοι, και ότι αυτό είναι ένα καθεστώς, είναι μια κατάσταση η οποία υπάρχει από το 2018. Είναι κάτι που πραγματικά, τι να πω, με ξεπερνάει. Θέλω να πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι η κυρία Σοφία Ζόρη, είναι παιδίατρος, υπηρετεί στο νοσοκομείο και είναι μέλος της πενταμελούς επιτροπής ΣΕΙΝΑΠ. Κυρία Ζόρη, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα και σε εσάς. Δώστε μας μία εικόνα. Ποια είναι η κατάσταση η οποία επικρατεί? Κοιτάξτε, αυτό ακριβώς που περιγράψατε. Υπάρχουν 17 οργανικές θέσεις αναισθησιολόγων, στις οποίες υπηρετούμε 10 αναισθησιολόγοι. Υπάρχουν 7 κενές θέσεις. Με αποτελείζουμε κάποιες άδειες προφανώς των συναδέλφων να ήταν αδύνατον πλέον από τις αρχές του μήνα να μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε τακτικά χειρουργία. Ήδη και εν μέσω πανδημίας είχαν μειωθεί πάρα πολύ τα τακτικά χειρουργεία, γιατί υπήρχε αναστολή ουσιαστικά των τακτικών που θα μπορούσαν να γίνουν. Με αποτέλεσμα να υπάρχει αυτός ο αριθμός που αναφέρεται, περίπου 3.000 παιδιά σε αναμονή. Είναι βεβαίως αποτέλεσμα πολλών χρόνων, δηλαδή αυτό πραγματικά είναι η κορυφή του παγόβουνου. Είναι πολλά χρόνια που γενικά δεν γίνονται μόνιμες προσλήψεις στα νοσοκομεία, δεν υπάρχει μόνιμο προσωπικό. Οπότε αυτό έχει σαν απόρρια συνεχώς να υποστήριζονται παιδιά σε λίστες αναμονής, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται στην ζωή τους. Θέλω να πω ότι δεν είναι μόνο ότι μπορεί να υπάρχει μια καθυστέρηση σε ένα τακτικό χειρουργείο, δηλαδή ένα παιδί το οποίο έρχεται, εκτιμάται στα εξωτερικά ιατρία και του λένε θα πρέπει να κάνεις, ας πούμε, χειρουργείο μετά από κάποιο διάστημα. Μπορεί να έχει καθυστέρηση ακόμα και σε παιδιά τα οποία νοσηλεύονται μέσα στο νοσοκομείο, αλλά επειδή είναι σε σταθερή κατάσταση, να πηγαίνει όλο και πιο πέρα το χειρουργείο τους, γιατί ακριβώς δεν υπάρχει διαθέσιμο νοσηλεύω, δεν υπάρχει διαθέσιμο χειρουργικό τραπέζι. Το οποίο νομίζω ότι καταλαβαίνουμε όλοι το τι σημαίνει πραγματικά για τη ζωή ενός παιδιού και συνολικά τη μετέπειτα ζωή του. Και είναι πραγματικά, ενώ υπάρχει και το προσωπικό, υπάρχει δηλαδή κόσμος ο οποίος θα μπορούσε να προσληφθεί μόνιμο στα νοσοκομεία, όλες οι κυβερνήσεις και οι σημερινοί και όλες τις προηγούμενες έχουν επιλέξει είτε τελικά να μην προσλαμβάνουν κόσμο, ή να προχωράνε σε τα λεγόμενα επικουρικά ή με διάφορες άλλες ελευθερικές σχέσεις εργασίας, οι οποίες είναι συμβάσεις που λήγουν στα νοσοκομεία. Είναι άνθρωποι που φεύγουν και μετά μπορούν να δουλέψουν σε κάποιο άλλο νοσοκομείο. Και γι' αυτό θέλω να πω ότι στα αιτήματά μας είναι, πέρα από την να καλυφθούν οι μόνιμες θέσεις, να μονιμοποιηθούν και όλοι οι συνάδελφοι που είναι με ελευθερικές σχέσεις εργασίας και να γυρίσουν φυσικά και όλοι οι συνάδελφοι που είναι σε αναστολή εργασίας. Πείτε μου κάτι, καταρχάς τα γεγονότα. Ναι. Τα γεγονότα λοιπόν είναι ότι στην Ελλάδα του εξαιρετικού επίπεδου ζωής, της καταπληκτικής ποιότητας ζωής, όπως μας έχουν πει, έχουμε 3.000 παιδιά τα οποία ψάχνουν χειρουργικό κρεβάτι. 3.000 παιδιά. Αυτό είναι το γεγονός. Και πολλά βρίσκουν, να ξέρετε, πάνε προς τον ιδιωτικό τομέα. Μισό λεπτό τώρα. Στον ιδιωτικό τομέα, στα ιδιωτικά νοσοκομεία, υπάρχει παρόμοιο πρόβλημα στη συγκεκριμένη ειδικότητα? Γενικά υπάρχει συνολικά πρόβλημα στους αναισθησιολόγους. Τώρα δεν γνωρίζω να υπάρχει στα ιδιωτικά, γιατί δεν την ξέρω αυτή την πληροφορία. Αν αναβάλλεται, για παράδειγμα, χειρουργία στον ιδιωτικό τομέα. Προφανώς, βέβαια, κάποιος ο οποίος θέλει να δει τι θα κάνει με την υγεία του παιδιού του και ψάχνει στο ιδιωτικό, εκεί γίνονται οι επεμβάσεις από ό,τι καταλαβαίνω. Εκεί γίνονται οι επεμβάσεις. Ναι. Δηλαδή πάρα πολλοί κόσμος που είναι και στις λίστες σίγουρα έχει απευθυνθεί στον ιδιωτικό τομέα. Γιατί όταν λέμε σε έναν γονιό ότι το παιδί του, για παράδειγμα, έχει κρυψορχία, δηλαδή δεν έχει κατέβει ο ένας όρχος του παιδιού και του λέμε ότι θα χειρουργηθεί στην τάδε ηλικία, φυσικά μου βλέπω ότι έχει παρέλθει το διάστημα, παίρνει και τηλέφωνο και του λέμε ότι δεν έχει έρθει ακόμα εισιτήριο, προφανώς θα απευθυνθεί στον ιδιωτικό τομέα για να μπορέσει να λύσει το θέμα του. Αυτό είναι γεγονός, δηλαδή το γνωρίζουμε ότι γίνεται. Ωραία. Την ώρα λοιπόν που στην Ελλάδα της καταπληκτικής ποιότητας ζωής ντεμπουτάρει η πανεπιστημιακή αστυνομία στα πανεπιστήμια, τα δημόσια νοσοκομεία γιατί δεν έχουν αναισθησιολόγους? Νομίζω ότι είναι πραγματικά πολιτική ευθύνη και υπάρχει και συγκεκριμένη κατεύθυνση. Δηλαδή είναι πολιτική επιλογή το ότι δεν έχουν αναισθησιολόγους. Όπως είναι πολιτική επιλογή, γιατί εμείς έχουμε και θέμα και με τους μικροβιολόγους. Ότι δεν έχουν μικροβιολόγους είναι γενικά πολιτική επιλογή, ότι δεν υπάρχει προσωπικό μέσα στα νοσοκομεία. Θέλουμε πραγματικά και εμείς οι εργαζόμενοι να δουλεύουμε με πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες και πραγματικά ο κόσμος να μην παίρνει τις υπηρεσίες υγείας που θα μπορούσε να πάρει. Δηλαδή το θλιβερό είναι ότι ενώ θα μπορούσαν να υπάρχει αυξημένης φροντίδας και επιπέδου παροχές υγείας από τους συναδέλφους, νοσηλευτικό, ιατρικό προσωπικό κτλ. Αυτή δεν παρέχεται γιατί πραγματικά είναι μια επιλογή. Επιλέγουμε τελικά να μην προσλαμβάνουν κόσμο, να μην στελεχώνουν τα δημόσια νοσοκομεία έτσι όπως θα πρέπει, με ό,τι απόρρια αυτό έχει τελικά στην υγεία συνολικά όλων των εργαζόμενων, των παιδιών τους κτλ. Τι σας λένε από το Υπουργείο, κυρία Ζωρή? Στο Υπουργείο μας είπαν ότι θα προχωρήσουν σε μετακινήσεις. Και τι μετακινήσεις, αυτά που βλέπαμε στην πανδημία? Παίρνω έναν σήμερα από εδώ, τον πάω εκεί. Ακριβώς, το οποίο γίνεται ήδη. Δηλαδή, να σας φέρω ένα παράδειγμα. Έχουμε το τμήμα της πυρηνικής ιατρικής, το οποίο επίσης είναι μοναδικό μέσα στο δικό μας νοσοκομείο. Και μετακινούν μία συνάδελφο από το Λαϊκό για να κάνει θεραπείες ογκολογικών, κυρίως περιστατικών, στα Αγία Σοφία. Οι γιατρός είναι σε συνεχή μετακίνηση. Οπότε οι μετακινήσεις γενικά είναι πλέον κανόνες από ό,τι έχουμε καταλάβει. Εμείς είπαμε και στη συνάντηση ότι αυτό όχι μόνο δολύνει το πρόβλημα το δικό μας, αλλά δημιουργεί πρόβλημα και στα υπόλοιπα νοσοκομεία, στους υπόλοιπους ασθενείς. Και το λέω ότι δολύνει το πρόβλημά μας, γιατί ένας άνθρωπος, ένας συνάδελφος που θα έρθει για 2-3 μήνες και μετά θα φύγει, καταλαβαίνετε ότι δεν είναι σε ένα ειδικά πολύ εξειδικευμένο νοσοκομείο όπως το δικό μας. Δεν είναι ότι θα προσφέρει αυτό που λέμε και εμείς τη βοήθεια και γενικά τη λύση που θέλουμε. Απλώς θα μπαλώσει, αν μπορώ να το πω έτσι, και για τα μάτια του κόσμου. Ήδη έχουν παρουσιαστεί οι δύο συνάδελφοι που έχουν έρθει σήμερα, δηλαδή ήρθαν στο νοσοκομείο και παρουσιάστηκαν για να δουν και το νοσοκομείο κτλ. Αλλά εμείς είπαμε ότι και το μήνυμα που θέλουμε να στείλουμε και με την αυριανή μας απεργία είναι αυτό. Ότι θέλουμε να γίνουν μόνιμες προσλήψεις, θέλουμε να μονιμοποιηθεί εδώ πέρα κόσμος. Έχουμε ανάγκη πραγματικά και μπορούμε να έχουμε την υγεία που μας αξίζει. Αλλά πρέπει όλοι μαζί φυσικά να αγωνιστούμε για αυτό το πράγμα. Ήδη εδώ οι συνάδελφοι έχουν δηλώσει πάρα πολλοί γιατροί απεργοί. Έχουν δηλώσει πάρα πολλοί γιατροί απεργοί. Συμμετέχει και το υπόλοιπο προσωπικό του νοσοκομείου σε στάσεις εργασίας και στη συγκέντρωση του Υπουργείου, όπως και το Αγλαία Κυριακού και το νοσοκομείο Πεντέλης. Και γενικά καλούμε και συνολικά και συλλόγους και σωματεία και τους γονείς που μας ακούνε τώρα στο ραδιόφωνο μέσα από τους συλλόγους τους να κάνουν κινήσεις, να πάρουν αποφάσεις. Γιατί είναι σημαντικό γενικά να είμαστε ενωμένοι σε αυτόν τον αγώνα. Δηλαδή και εμείς θέλουμε το καλύτερο πραγματικά για την υγεία των παιδιών τους. Κυρία Ζωρή, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Ωραία, να είστε καλά. Ευχαριστώ και εγώ πολύ. Ελπίζω να ακουγόμουν καλά. Βεβαίως, τώρα μια χαρά. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Λίγο μια κουβέντα πριν πάμε στο διάλειμμα. Θέλω να πω λοιπόν το εξής. Μερικές φορές δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο κομμάτι, εν πάση περιπτώσει φιλότιμο, εκείνων οι οποίοι ακούνε και έχουν την ευθύνη για να λύνουν αυτά τα θέματα. Είναι κάποιες φορές που κατά τη διάρκεια της εκπομπής εμφανίζονται κάποιοι και λένε ωραία όλα αυτά, εντάξει, καλά τα έγραψες, πες μας τώρα ποια είναι η πρόταση. Λες και δεν καταλαβαίνουν την πρόταση ποια είναι. Λοιπόν, στο συγκεκριμένο θέμα έχω μία πρόταση την οποία πιστεύω ότι θα καταλάβουν οι πάντες. Να κόψετε το λαιμό σας. Να κόψετε το σβέρκο σας. Αυτή είναι η πρόταση που έχω. σε ό,τι αφορά τα μωρά, σε ό,τι αφορά τα παιδιά, που είναι 3.000 τέτοια στη λίστα, γιατί δεν μπορεί να δουλέψει το Αγία Σοφία. Αυτή είναι η πρόταση που έχω. Σε αυτούς οι οποίοι έχουν την ευθύνη να έχουν υγειονομική περίθαλψη τα παιδιά μας, να κόψουν το σβέρκο τους. Τώρα βέβαια ξέρω ότι θα υπάρξουν μερικοί που θα σουφρώσουν τη μητούλα τους και θα πούν, μα είναι κουβέντες τώρα αυτές, μα να κόψουν το σβέρκο τους. Αυτό είναι λαϊκισμός. Λοιπόν, απευθυνόμενος τώρα σε αυτούς, έχω να τους πω ότι το που σας έχω γραμμένους δεν χρειάζεται να το αναφέρω. Και μάλιστα δεν μ' αρέσει και ο τρόπος που σκέφτεστε. Στα παλιά μου τα παπούτσια σας έχω γραμμένους. Ήταν σαν σήμερα πριν από 81 χρόνια που ιδρύεται το Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο, το ΕΑΜ, το ΕΑΜ και ο στρατός του, ο δοξασμένος Ελλάς, που έγραψαν ένα νέο 21 που πολέμησαν το φασίστα, τον Γερμανό, τον Ιταλό κατακτητή, που χτυπήθηκαν με τους Αγγλοαμερικάνους επιβουλής και που τίμησαν μέχρι τέλους τον όρκο για τη λεύτερη Ελλάδα. Ψυχή και καρδιά του ΕΑΜ υπήρξε το ΚΚΕ ήδη από τον Ιούλη του 1941. Στην ολομέλειά του προσδιορίζε ως επιτακτικό καθήκον τη συγκρότηση ενός μετόπου εθνικής απελευθέρωσης. Το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας, έλεγε η απόφαση, καλεί τον ελληνικό λαό, τα κόμματα και τις οργανώσεις του σε ένα εθνικό μέτωπο της απελευθέρωσης με στόχους μεταξύ άλλων το διώξιμο της γερμανοϊταλικής κατοχής από την Ελλάδα. Ήταν αρχές Σεπτέμβρη του 1941 όταν οριστικοποιείται στην 7η Ολομέλεια της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ η απόφαση για τη συγκρότηση του ΕΑΜ και είναι τον ίδιο μήνα, σαν σήμερα, πριν από 81 χρόνια, στις 27 Σεπτέμβρη του 1941 όταν ιδρύεται το ΕΑΜ. Έτσι ξεκίνησε η αθάνατη εποποιία της αντίστασης. Έτσι είχαμε το γεγονός ότι χάρη στη δράση του ΕΑΜ και μόνο στην Ελλάδα δεν στάλθηκε ούτε ένας Έλληνας εργάτης για να δουλέψει στα γερμανικά εργοστάσια. Έτσι επετεύχθη η σωτηρία του λαού από την πείνα, γιατί η πρώτη μάχη που έδωσε το ΕΑΜ ήταν η σωτηρία από την πείνα του ελληνικού λαού. Και ήταν έτσι, εκείνη την αθάνατη δεκαετία του 40, που γεννήθηκε αυτή η απίστευτη κοινωνική δυναμική που ενοποίησε την πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας για να ανθίσει αυτό το μαζικότατο, το πιο μαζικό στην Ευρώπη κίνημα αντίστασης απέναντι στον ναζισμό, για να γεννηθεί η λαϊκή αυτενέργεια, η λαϊκή θεσμή της αντίστασης, η πνευματική και πολιτιστική αναγέννηση. 81 χρόνια από την ίδρυση του Εθνικού Απελευθερωτικού Μετώπου. Να είστε καλά, ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα. λαμποκοπούν χρυσά σπαθιά. Πέφτουν ντουφέκια ανάρια. Ο Άρης κάνει πόλεμο. Μαντάρτες παλικάρια. Έλα βρεά πίστε Ιταλέ, κοροϊδό μου Σολίνη, να μετρηθούμε οι δυο μαζί. Να δεις το τι θα γίνει. Δεν έχεις γέρους κι αρρωστούς, γυναίκες για να παπάδες για να τύχει.